सकीना जुबान। वो राज खुल जाने दे, आज प्यार हो जाने दे, आज प्यार हो जाने दे, बन के घटा प्यार की मुझको बरस जाने दे, आज प्यार हो जाने दे। शबनम है तू, शोला है तू, तू है जन्म चांदनी, बरखा है तू, बिजली है तू, तू प्यार की रागनी। सांसों की खुशबू को सांसों में घुल जाने दे, आज प्यार हो जाने दे। चल उड़ा जो तन से तेरे, तौबा ये क्या हो गया, कलियों ने ली अंगड़ाइयां, मौसम जवां हो गया। सकीना जुबान वो राज खुल